policyjne, królestwo policyjne, draństwo policyjne, królestwo policyjne, pałki policyjne, wałki policyjne, bendery policyjne, afery policyjne, łapówy policyjne, lodówy policyjne, łapanki policyjne, kajdanki policyjne, zatrzymania policyjne, przeszukania policyjne, przesłuchania policyjne, wymuszenia policyjne, pobicia policyjne, nadużycia policyjne, bezkarność policyjna, brutalność policyjna, bezprawie policyjne, sprawy policyjne, układy policyjne, tajniaki policyjne, zwaniaki policyjne, sprzedawczyki policyjne, chłopczyki policyjne, jebnięci konfidenci, chuje policyjne. Tak. 5-2 CM HWDP, 5-2 CM dla nich HWDP, 5-2 CM HWDP, 5-2 CM dla nich HWDP. Zabij mnie za tą piosenkę, za mój rap, zabij mnie za koszulkę. Mamy tradycję, jebać policję. Mamy tradycję, jebać policję. Mamy tradycję, jebać policję. Mamy tradycję, jebać policję. Wszystkich skorumpowanych, wszystkich polityków korumpowanych. No właśnie dla was, właśnie dla was. Łapcie polityków, bo to są najwięksi przestępcy. Te frajery sprzedają nasz kraj. Właśnie, siedzą jeszcze na stołkach, pierdalają. Nie pozwalają nam pić piwa między blokami, palić trawki. Nie wolno nam nic zrobić. Nic nie wolno robić, przypierdalają. Zawsze są tam, gdzie ich nie potrzeba. A konfidenci dzwonią, nigdy ich nie ma tam, gdzie są potrzebni. Hałasuje młodzież, a gdzie mamy iść? Boisk nie ma, nic nie ma. Przypierdalają. Zróbcie coś, to nie będziemy siedzieć pod blokami. Pierdalajcie. Chuje, pierdalajcie.